وإن يونس لمن المرسلين إذا وقع إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين شبقم واقع يونس عليه الصلاة والسلام مهيوالا وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات الله إله إلا مكي تفصيل دريوالي شوية يونس عليه الصلاة والسلام يو قوم تليقليو کله چې د الله تعالی دین او تبیان کې هغه انکار وکړه نو یونس علی السلام په دې باندې پوه شو چې په دې باندې به عذاب راځي. خو کله چې په یو قوم کې د الله تعالی پیغمبر نو په هغه باندې عذاب نه راځي نو یونس علی السلام ته الله تعالی وحی نه وکړي. خو دغه کلی او د علاقې نه ووت لاړ د دریاب غاړې ته. کله چې دریاب غاړې ته لاړ خو الله تعالی ورته اجازت نه وکړی وحی نه ورغلی او دا لاړ کشتی تا وختو دکه کشتی و بسته داو تا مرو خطو کلی چی دریاب منست کشتی و رسیدلا بس کشتی والاوی چی یو کس بردی نک خامخا کمو او که نی کمو نو کشتی طول غرکی گدو بیگی نو سوک دا غواری چی دریاب پا مند کی دریاب تاو دنگی وی خسنه باو کچی رچا خسنه راو خطو بس اقا با دریاب تاو دنگی وی سیده خسنه او کی کلی چی خسنه او که نو خسنې د یونس علیه السلام راوخته پړ شو په خسنو کې بس دریاب ته هغه وغورځو لاندې الله تعالی مې ته حکم وکا چې دا روخ تیر کړه مې تیر کړه. بیا الله تعالی مې ته ویل چې لارشه او دا په یو شړ ځای باندې په جزیره باندې په یو کولاو میدان کې دا وغورځوه وچته. کله چې یونس علیه السلام د خېټې نه راویسته نو هغه داسې ولکه کله چې ماشوم پیدا شي د هغې د بدن بلکل نرم وي بیمار ناجوړ بدن یې بلکل کمزوری شوی و الله تعالی په هغې باندې د کدو نه هغه پرې زرغون کړه. د کدو په ونه کې ډېر خاصیت دي. یو خو د هغې دغه پاڼه ډېره غټه ده نو د هغې سوری مزیدار دی. دویم دا دی چې په هغې باندې زهریله څیزونه مچان وغیره او نور چې څومره زهریله څیزونه دي په هغې باندې زیات نشي کېناستلی. الله تعالی هغه واقعه بیانوي. بیا الله تعالی اولیګه یو لاک خلکو ته سر سل زره خلکو ته الله تعالی بیا اولیګه هغه ایمان راوړ او الله تعالی هغه ته ډېرې پیدا ورکړې دنیا. و ان یونس او یقینا یونس علیه السلام نه من المرسلین خامخا ودلیګلی شو پیغمبران نه اذ ابقا کله چې بی اجازه تلان ابق ویل کېږي په عربی کې بی اجازه تلو ته. نو دا یونس علیه السلام اجتهاد کړو اذا وقع کله چې اجازه تلار ال پل کل مشونه کشته ډکه کله شوی ته پساه مانو خسنه او کوکان من المدحجين نو شو ده د پړشونه په خسنه کې په خسنه کې د پړشو خسنه درو خطو فل تقمو الحوت نو تیر کا ژوندې تیر کا د درمه وه هو مولیم او دی وزن ملامت کوون کې چې ولی به اجازه تلارم فلولا انه کان من المسبحين کشرته نو د تسبیح وین کنه للبس فی بطنه نو حصار شوی به دا په خیټه د مهی کې اله یوم یبعثون تو ردی رو دوباره ژوند پورې نو قیامت پورې ودار مهی په خیټه کې. خو لیکن تسبیحات د الله تعالی ویل نو الله تعالی پیغه تکلیف ختم فنا بزناه بالعراء نو وګور دا مونږ د دره په غډا غوانی او هو سقیم او دیو نا جوړه وان بتنا علیه وان بتنا علیه او راوټ کولم په دوانې شجره تم یقدین هغه ونه د یو قسم د کدونه الله تعالی پیغه دا کدو د قسم ونه چې را وټکوله و ارسلناه الی میاتین اولی که مونږ دی الی میات الفین سل زره ته یو لاک او یزیدون بلکې زیات دغې نه. بیا الله تعالی پیغمبر ولیږه فآمنو نو هغې ایمان راوړ فمتعناهم الی حین نو په مزې ورکړلې مونږ هغې ته الی حین تر یې وخته پورې د دېنه مراد څه شی دی د دنیا مزې الله تعالی هغې ته ورکړلې. فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا اخر سوره پوری پدی کرات دے پ مشرکین بل ملائکہ بان او پ مشرکین بل جن من مشرکان با دا ملائکہ بارے کی مختلف عقیدے ساتری یو عقیدہ دا غیدا وا چھ و اللہ تعالی دا پار لون دی نو اللہ تعالی پاگے بندرت کے دا الله تعالی لونه دی او تاسو رضان د پاره ځامن ثابتوي دا ډیر زیاته عجیبه خبر ده. دوی مراد الله تعالی په غیبانی کوي او ملائک دا مؤنثات دي الله تعالی په غیبانی رد کوي. انوثت او ذکورت دا تعلق ساتي ده د مشاهده سره. الله تعالی چې دا ملائک پیدا کول نو دا تاسو ولیدل چې دا مذکر دي یا مؤنث دي نو الله تعالی چې دا ملائک پیدا کول نو تاسو ردی په پیدائش پوخ کې حاضر نه وای، نو بیا څنګه وځ د مؤنثات دی؟ او دریم به دا خبره کوله چې وای ملائک د الله تعالی لونه دي، مقصد په دې کې د الله تعالی لپاره ولد ثابتول. الله تعالی په دې درې عقیدو د مشرکان مندرت کې پدې ونه دي، ته ویل کېږي مشرکین بل ملائکه فاستبتهم تدپوس کر دیونه علی ربک البنات، استاد رب د پاره لونه دي، ولهم البنون او د دې د پاره زامنی. تاسو خود خپل ځان نه پاره لونه نه ثابتوي، او کله چې لور په بارک کې زیره درکلې شي نو بیا دې مخ تک تور شي او خلک نه بیا پټيږي. یتوار من القول، مخکې دغه تفصیل بیان شوی، یتوار من القوم من سوء ما بشر به. ام خلقنا الملائکه، پیدا کړل دي مونږه ملائکه لرا اناسن جنکی زنانه، و هم شاهدون او دی حاضر وغیتا. تاس شوای ملائک چری دا مؤنثات دی، نو انوثت او ذکورت دا مشاهدی سره تعلق ساتي. نو آیت تاسو دا ملائک لیدلی دی سا الا خبر شي انه من ابکهم لا یقولون، یقینا دی د وجه دروغ نه لا یقولون، خامخا وای دی دی سا خبره کی ولد الله ولد نی ورد الله تعالی، و انهم لکاذبون، او یقینا خامخا دی دروغ جن دی دی الله تعالی ته نسبت د ولد کیه. او د دې مخکې بار بار تفصیل بیان شوی دی، د بعض جاهلانو د والد حقیقی عقیده و، او د ډیرو عقیده د حقیقی والد نه و بلکې د نائب و، او دغه سیره نه زوله هغه ته ویل کی په الله باندې پلانې ډیر زیات ګران دي، نو دا الله تعالی بعضی تصرفات هغه ته حواله کړی دي. استف البنات علی البنین، آیا غوړه کړی دي الله تعالی لونه علی البنین په زامنو باندې؟ مالکم کی بتحکمون، مالکم څه دلیل لري تاسو د پاره کی بتحکمون، څنګه فیصله کوي تاسو؟ افلا تذکرون، آیا نصیحت نه قبلوي؟ ری خبر نتا سن قلاری گئی. ام لکم سلطان مبین، آیا استاس دو پارشتر دلیل کارا فاتو بی کتابی کم، نراولی تاسا کتاب پر انکن تم صادقین، کتا سرشتو نیئی کستاس سر چر تا دلیل موجودی دا. ام لکم سلطان مبین پا دیکی شارد دا دلیل عقلی تا دیکی شارد نا، ما لکم سدلیل استاس دو پارا کئی پتح کمون، ترنگی بیسالی کوای تاسو، مراد درین دلیل عقلی دی کستا سره دلیل عقلی نو غراوړی. افلات املکم سلطان مبین، ایشتر اساس دو پر دلیل کارا مراد درینه دلیل نقلی دی تیر شو انبیاء علیه السلام نه، فاتو بی کتابکم، د دین مراد دلیل وحی دی. نو سمان شول اوس تاسو چې راکم شرک او الله تعالی ته نسبت د ولادت کوي، په دی باندې استاس سره دلیل عقلی دلیل نقلی او دلیل وحی نشته. فاتو بی کتابکم، راوړی تاسو خپل کتاب دره، ان کنتم سارقین، کتا سرشتونی چې باغی کې د الله تعالی لپاره ولد ثابت دی، یا دلیل عقلی راوړی، یا دلیل نقلی راوړی، او یا دلیل وحی راوړی، یو دلیل پرې ورنش پیش کوله. وجعلوا بینه وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انهم لمحضرون، په دې آیتونو کې ته یو سل شپیتم نمبر آیات پورې بیانې کی اراد په مشرکین بالجن من ډیر خلک دا چې د الله تعالی سره پیریان شریکان کړی دي، وای دا په غیب باندې پویږي. بعضې مجوسیانو دا عقیده ساتله، وای نعوذ بالله من ذالک، الله تعالی او ابلیس وای دا دواړه ورونه دي، وای یو خاوند د خیر دی او بل خاوند د شر دی، الله تعالی په غیب باندې رد کوي. وجعلوا بینه، او جوړه کړی ده دغه مشرکانو د الله تعالی په مند کې، او بین الجنة او په مند د پیریانو کې نسبن نسب، وای دوی په مند کې رشته ده. ولقد علمت الجنة يقينا پویگی فیریان انهم لمحضرون، چی قیدن دی بحاضر کله شی په عذاب د الله تعالی کی دی په دیوانه پویگی. دکدا دا سرکش پیریان او سرکش شیطانان هغه د الله تعالی په عذاب کی حاضر کله شی. سبحان الله عما یوسفون، پاکی دی الله تعالی لر دا سن جدی بیان ای الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان د الله تعالی دا الا عباد الله المخلصین دا استثناء دا د لمحضرون نه ځان پویگی خبر بن، یقینا دغه حاضر وکړل شي په عذاب د الله تعالی کې، مگر بندگان د الله تعالی المخلصین بچ ساتل شي د شرک نه او د بی دینۍ نه. فإنکم ما تعبدون، اوس د دې آیات نه په دې درې آیاتونو کې الله تعالی تفریح ذکر کوي په ما قبل باندې. هر کله چې ملائک د الله تعالی انبیا او دغه جنات دا عاجز دي او محتاج مخلوقات دي الله تعالی، نو تاسو د الله تعالی سره ولې شریک کوئ؟ فإنكم ما تعبدون، يقينا تاسو هغه چې بندگی کوي تاسو، ما انتم عليه بفاتنين، ما انتم نه تاسو عليه د الله تعالی په مقابله کې بفاتنين گمراه کوون کې چاله را. په دې کې اشاره شو لدی ته دا عليه کې ضمیر راجري الله تعالی ته، په مقابله د الله تعالی کې که چاته الله تعالی د خیر او د هدایت اراده کړی نو د الله تعالی د خیر او د هدایت په مقابله کې تاسو غنه شي گمراه کوله او که چاته الله تعالی د گمراهی اراده کړی نو د الله تعالی دغه د الله تعالی د گمراهی په مقابله کې تاسو شته هدایت نشي کوله فإنكم ما تعبدون يقينا تاسو بندگی کوي او هغه چې تاسو بندگی کوي ما انتم علیه بفاتنین نه تاسو علیه د الله تعالی په مقابله کې بفاتنین گمراه کون کی چاله را تفسیر بزاویلی کړی دی بفاتنین مفسدین الناس بالاغوای چې خلق قرآن کې په گمراه کولو سره الا من هو صال الجحیم مگر هغه چاله را چې هغه به داخله دن کې ورته الا من هو صال الجحیم جحیم علامه بیزاوی رحمت الله علیه لیکلی دی الا من سبقا فی علمه انه من اهل النار ویصلها لا محاله د چا په بارک الله تعالی دا فیصله کړی د چا غو جانم ته دی نو تاسو هغه گمراه کوي په خپل وسوسه سره الا من هو صال الجحیم دا عبارت سره ولي کینو پوی وشي الا من سبقا فی علمه انه من اهل النار ویصلها لا محاله کا پچا باندې الله تعالی د مخکنه تاسو څوک نشي گمراه کولې مگر دا چا په باره کې چې الله تعالی د مخکنه فیصله کړی دا چې دا جهنمی دی نو تاسو به خپل وسوسه باندې هغه گمراه کوي بي دینه وکي و ما منا الا له مقام معلوم دې درو اتونه کې دلیل نقلی بیانېږي د ملائکو نه دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی هغه سره ولي کینو الله په دې آیات باندې فویږي اصل عبارت د څه دی تقول الملائکه ملائکه وي وما منا الا له مقام معلوم نشتره زمنګ نه هیڅ څوک الا له مقام معلوم مگر دا غیر پاره زی معلوم دی دا غیر عبادت د پاره و انا له نحن صافون او یقینا مونږه خامہ خاصه کونه جوړو په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په حدیث ترمذی کې په اسمانونو کې د یو لویش په مقدار باندې ځینشتره خالی مگر پاغي کې د الله تعالی ملائکه لاله دي یا سجده کون کې یا قیام کون کې او صفونه چې د الله تعالی د عبادت لپاره جوړ کړی دي و ما منا د ملائکه تقول الملائکه ملائکه نشتره په مونږ نشتره زمونږ نه هیڅ څوک الا له مقام معلوم مگر دا غیر لپاره زی معلوم دي د عبادت و انا له نحن صافون یقینا مونږه خامہ خاصه پونه جوړو و انا له نحن المسبحون او یقینا مونږه پاکي بیانون کی د الله تعالی په حدیث کې راغلی دي ملائکه د الله تعالی داسې تسبیح بیانې پاکي سبحون قدوسون سبوح قدوس دا دا الله تعالی دا ملائکو دغه تسبیحات دی و ان کانوا لیقولون و ان کانوا او اگر کو دغه مشرکان لیقولون چې خامہ خاویل به تفسیر به دا ویل کړی دی و ان کانوا کی زمیر راجره مشرکی قریش دا مشرکین عرب او مشرکین مکه اغه ودا خبره کوله لو ان عندنا ذکر من الاولین زجر الله تعالی ذکر کوي مشرکین دا پرې پین سلور آیاتونو کې او ذکر د حجت دی پاغي باندې کله چې الله تعالی قران کریم نور علیګل نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی پیغمبر نو جوړ کړي نو مشرکین مکه ودا خبره کوله وی که چرته زمون سره د مخکینو په شان د کیو کتاب یې الله تعالی مونږ ته پیغمبر را لګل نو مونږ به د الله تعالی خالص نیکان بندگانو زمونږ نه نور څوک بزرگان نو الله تعالی وی چې هغه کتاب هم دی تراغه او الله تعالی پیغمبر هم دی تراولېګا نو څه چلو که فکفرو به نو بس پاغي باندې کو پرو کړه الله تعالی دین د الله تعالی پیغمبر هغه ونه منه و ان کانوا ليقولون او دغه مشرکان چې خامہ خاویل به لو ان عندنا کی سر دوی زمون سره ذکر من الاولین یاداش د نمخکینونه ذکر من الاولین علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی کتابا من الكتب التي نزلت عليهم که چرته زمون سره یو کتاب دغه کتابونه چې په مخکینو باندې نازل شوی دی لو ان عندنا ذکرا کتابا من الكتب التي نزلت عليهم په مخکینو خلق باندې څنګه کتابونه نازل شوی دي کله غي په شان دي په مونږ باندې یو کتاب نازل شوی لکنا عباد الله المخلصين نو خامخا او مونږ باندې ګان د الله تعالی المخلصين بس ساتل شوی د ګنانه علام بيداوی رحمت الله علیه دې سمانه یعنی ولم نخالف مثلهم مونږ بر دي يهود او نصارا او نور کافرانو په شان دي کې ولم نخالف مثلهم مونږ د غي په شان دي کې مخالفتونه نه وکړي فكفروا به نو کله چې دا قران ناغه پیغمبر راغه کوپر او کفاغي باندې په سو په علمون نو زر دې چې دی پوه شي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين او یقینا مخکې شوی د وعده زمونږ د بندګانو لپاره المرسلين چې هغه پیغمبران دي. د زجر او د تخویب نو ورستو الله تعالی په دې درې آیاتونو کې بشارت دنیوي ذکر کړي خپل پیغمبرانو ته او نیکانو بندگانو د الله تعالی ته. ولقد سبقت کلمتنا یقینا مخکې ذکر شوی ده تیره شوی ده وعده زمونږ کلمتنا نه مراد وعدونه وعده زمونږ لعبادنا المرسلین د بندگانو زمونږ سره المرسلین چې هغه پیغمبران دي اغه وعده سره انهم لهم المنصورون یقینا دی سره امداد کیدلی شي و ان جندنا لهم الغالبون او یقینا لخر زمونږه خامخا زور وريدي خامخا غالب دي دا د الله تعالی طرفنا لوس شوري دا الله تعالی پیغمبران او داغي مرګري دا به همیشه لپاره غالب وي او دی سره به امداد کیدلی شي فتول عنهم حتى حين نو مخ وړ او دیونه حتى حين تر یو وخت پورې فتول عنهم حتى حين دی دو آیتونو کې بش دا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا حتی حین د دینه مراد یو وخت دی چې هغه د الله تعالی په علم کې و یا مراد تینه فتح مکه ده او یا مراد درینه غزوی بدر دی او یا نور عذابونه دنیا چې دی ته عذاب د دنیا راشي او یا ته ته انتظار وکړه غزوی بدر راغی په هغې کې برابر کړل الله تعالی امداد وکړه مسلمانان سره وابصر پسو په یبصرون وابصر او ګوره پس وابصرهم او ګور دیو ته پساو په یو بسرون نظر دی چې دیوم ګوري درې سمانه ده وا بسر دی د کی په معنا د انتظار سره دی او تم انتظار کو دیوم انتظار کوي تفسیر به دا ویل کړی دی ما قزین الک من التئیدی والنصرتی والثواب فی الاخره وا بسرهم او ګور ته دیو ته درې سمانه ده علامه ینالهم حین اذن چې دیو ته کوم عذاب ورسیږي نو تاغه ته ګوره پساو په یو بسرون زرده چې دیوم ګوري ما قزوینا لکا من التأیید والنصرت والثواب فی الاخره په دنیا کې الله تعالی ستاسو امداد کوي نو ته د دیو عذاب ته ګوره علاما ینالهم حین اذن دا الله تعالی عذاب چې کله راشي نو دیو به هغه وسکینو ته ته ګوره فسوف یبصرون او زرده چې دیوم ګوري څه شی ګوري ما قزوینا لکا من التأیید والنصره الله تعالی به ستاسو امداد کوي په دنیا کې والثواب فی الاخره او الله تعالی به له ثواب در کوي په اخرت کې اف بی عذابنا یستعجلون نو آیا پا عذاب زمونگ مانی اف بی عذابنا نو آیا عذاب زمونگا یستعجلون پا تلوار سر دیو غواری کلی چی نبی علیہ السلام دا خبره مشرکین عرب تا وکل وی دا اللہ تلا دا عذاب انتظار کوی نو آغی استحضا شروع کل وی سریا کم دی عذاب رای ولزا پا ازا نزل بی ساعتهم اللہ تلا ذکر کی زجر و تخویب اللہ تلا ذکر کی کلی چی راشی دا عذاب بی ساعتهم د دیو په میدانونو باندې پسا صباح المنذرین نو بیا بد دی سبا د یره ورکلې شو چاته چې یره ورکلې شو د دغه سبب یا ډیر دی بد دی حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم به کله بچا باندې حمله کوله د شپې باغې ته نږدې شو د سهار پورې به انتظار وکا نو کله بچی د اسلام کلمه په هغه کې ښکارا شوله اذان به ویل شو غیره نو بیا باغې ته سن ویل خدا د چا په واره کې مخکې داسته ما ویل دا د اصلي کافران په باره کې نه مرتدین په باره کې نه دي ځکه هغې خو د خپلو بیسونو باندې د پاتر روټ فکرې لګولي دي نو ښکاره کافران اصلي کافران او د مرتدینو دې دواړو په منځ کې فرق دی. په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم خیبر باندې کله حمله کوله د شپې نبی صلی الله علیه وسلم لاړ سبا یې کا سحر وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ویل الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فسا صباح المنذرين نبی علیہ السلام دا آیت وای و اذا نزل بساحه من کل چراشی دغه عذاب د دیو میدانون ته فسا صباح المنذرين نو بیا بد دی سبا د ير ور کلی شو وتول عنهم او مخواله د دیو نه حتی حین تر وخت پوری بس دیو د دیو د عذاب چره انتظار وک حتی حین تر وخت پوری د دیو د عذاب انتظار وک و ابصر پسو په یبصرون او ګوره پساو په یو بصرون زر دی چې دیو بم ګوري سوال دا راځي چې مخکې هم ذکر شول وابصر هم پساو په یو بصرون یو سل پنځه اویا نمبر آیات کې دا دوباره دا تکرار دی او تاسو په کتابونو کې ویلي دي خدای مبخه چې تکرار شنیع دی تکرار سره شنیع دی دا خورا خو دا ټکی او سره بیا تاسو ویلي دی چې تکرار بلا فایده شنیع دی او تکرار مع الفایده شنیع نه دی بلکې هغه ډیر زیات فایده مند دی نو دې کې سمانه ده. علامه بیزاوی رحمت الله علیه تاسو کوي وای مخکیم دا ذکر شل ورستم ذکر شل دا ولی اغه وای وای الاولى العذاب الدنيا دا مخکی چې یو سل پنځه او یا نمبر آیت کې ذکر شو دا غینه مراد عذاب د دنیا دی او بدی دی کې مراد درینه او اب سر پسو په یو بسرون عشاء و الثاني العذاب الاخره ته دویم نو مراد عذاب د اخرت مراد دی او دا اول نو مراد عذاب د دنیا دی نو فرق نشته کنه جدا جدا مقصد دی سبحان ربک رب العزه عما یصفون سبحان پاکی د رب تعالی رب العزه چې رب د عزت عما یصفون دا څنګه چې دی بیانې دیو چې صد الله تعالی په واره کې بیانې نو الله تعالی دا غینه پاک دی ته الله تعالی سره پیغمبران شریک ندی د الله تعالی سره ملائک شریک ندی د الله تعالی سره جنات دا شریک ندی بلکې هغه عاجز بندگان دي د الله تعالی او مخکې راغی تفصیل بیان شو سبحان ربک فاک در رب صدر رب العزت چې رب دې عزت عما یصفون دا سنه چې دی بیانې د الله تعالی لپاره او سلام علی المرسلین او سلام دې طرف د الله تعالی نه او سلام دې د الله تعالی طرف نه اصل عبارت کی تقریر دے دے عبارت و سلام من اللہ تعالی علی المرسلین او سلام دے اللہ تعالی طرفنا پیغمبرانو بننی والحمدللہ رب العالمین داور توحید والحمدللہ او طول سبتون دا خدای توب دا اللہ تعالی رفار دی رب العالمین چاگا پالون کے مخلوقات رہے کلچی دا نیکان و بندگان سرا امدادو شی ان جندنا لهم الغالبون او کلد اللہ تعالی دشمن انتباشی نو الحمدللہ رب العالمین ټول صفاتونه د خدای توپ د الله تعالی لپاره دي چې پالون کړي مخلوقات لري د معالم التنزیل د علی رضی الله تعالی عنه روایت ذکر کړی دی وای څوک چې دا خوشحالیږي پرې خبره باندې چې الله تعالی د تر قیامت پر ورځ باندې د اعمال په پوره پیمانه باندې ورکی نو دا سړي وکړي کله چې هغه مجلس نه پاسي د مجلس په اختتام کړي دا وای سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين دا درې آیاتونه دی وی کله چې مجلس ختمیږي دا دی وی کچا د مجلس په اختتام کې دا درې آیاتونه ویل الله تعالی به د تردد اعمالو پوره پیمانه ورکي پوره اجر او ثواب به الله تعالی ورکي او دا درې آیاتونه په مجلس کې کوم د سرینه لغزشات شوی کمې زیاتې شوی دی نو دا به د غیر لپاره کفاره وګرځي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وی د مونږ په اختتام کې مرفوع حدیث ذکر کړی دی وی دا ورستو لستل بکار دی دا ماندن ورستو سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین